Kiss FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people! Bun găsit la o nouă seară de Kiss in the Mix! Ca de obicei, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, am pregătit 3 ore de super hituri mixate și, desigur, dedichisuri. În 10 minute vin primele mesaje la 0722 20 60 20, iar mai încolo avem, desigur, și facebook.com/KissFM România. Vine și Kiss Cash-ul cu 400 de euro! Așa încât, celor care s-au înscris, le dorim multă baftă! Începe mixul, primele 40 de minute non-stop hits la Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

that just called the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. Care vin la 0722 20 60 20. Bună seara, băieți, sunt Răcit și medicamentul sunteți voi. Cu hiturile voastre vă salut o seară plăcută, Ionuț din Văcărești. Pentru cei mai tari DJ și pentru Alexandra cu mesajul: ești o dulceață de fată și te-aș mânca acum pe toată, zice Petru din Vaslui, făcând o rimă. De la Cipri, pentru dragostea lui Andreea cu mesajul: te iubesc enorm, babe. Pentru voi, keep up the good work. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Fly Project și Anna May, Back In My Life, după care avem Raluca, Surrendered My Love, DJ Young și John C. In The Mix, la Kiss Kiss In The Mix, asculti doar hituri. We'll be right back.

booty down. Down, down, down. On me. Put it down. Put it down. Check it. What? Booty down, down, down. Booty down on me. Ain't nothing wrong with you as long as you. Booty down, down, down, down. On me. Put it down. Put it down. Check it. What? Booty down, down, down. Booty down on me. Say you independent. Get it from your mama. Tell me if you with it. DJ Young și Jonesy. Time. Facebook.com/KissFM România. Sunt, ca de obicei, mii de mesaje, miliarde de mesaje din care nu avem timp efectiv decât să citim câteva. Eugen Cătălin pentru cea mai bună prietenă, Iulia. De la Gabriel pentru tot liceul economic Năsăud, sunteți cei mai tari. Bogdan, Andrei, Polonic, melodie de dragoste pentru iubita mea, Delia, cu mesajul te iubesc mult. Și Roland Repanovici e cu gândul la viitor atunci când zice: mâine sper să nu prind nimic la liceu, poate pescuiesc un 4. Din ciclul oameni cu țeluri în viață, nu-i așa? Încheiem 40 de minute non-stop hits. După o scurtă pauză vin încă 3 hituri mixate ora aceasta. O piesă nouă imediat de la Zao și Ada, Bani din cer. Usher, Lil Jon și Ludacris, yeah. Și João Lucas cu Marcelo, Ciuciacea, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Feel the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people! Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, mai exact ora 8, cu alte 40 de minute non-stop hits de acum încolo, hituri mixate fără publicitate, DJ Young și Jonesy cu voi. Peste 10 minute pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar până atunci începem ora cu Lorin, Euphoria, Sasha Lopez, Bruno și Ale Black imediat vin cu Everybody Feels Alright și Mandinga, Zaleila. Dacă e joi, e weekend la noi, iar la Kiss FM asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. provocándome. Kiss in the Mix și alte mesaje pe care le alegem dintre cele care sosesc la 0722 20 60 20. De la Ana Maria din Curtea de Argeș pentru prietenul ei Clu, pentru surioara ei Romina și pentru Kiss FM, pupici! Pentru iubitul meu Tavi, pe care îl iubesc enorm! Pentru Gașca Kiss și pentru mine, vă ascult zi de zi Raluca din Buzău! Salut, sunt Daniel, sunt în mașină, mă plimb cu un prieten, vă ascultăm în maxi și bem o cafea jamaicană, baftă și vouă, foarte tare, drum bun acolo! Bună, mă numesc Cristiana și vreau să dau un rikis iubitului meu Manu, pe care îl iubesc și îl apreciez enorm. Radio Killer vin chiar acum cu nou lor single Is It Love Out There? Jamie Unșură și piesă nouă de la Analesco, Ia-mă! Continuăm mixul, DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, asculți doar hituri! We'll be right back. Run when I should've walked. Don't know. am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Toată noaptea am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Noua piesă Analesco la Kiss Kiss in the Mix. Peste 10 minute pregătim alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Căutați postarea pentru dedichisuri pe wall-ul Kiss FM, iar acolo lăsați mesajele voastre sub formă de comentarii. Foarte simplu, alegem câteva dintre ele. După Crash și Alexandra, Where is the Love? Andreea Bănică, Could You și Smiley, Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri mixate. It's in the air, a famous song says. de la DJ Young și Jonesy. Walking, kill me when you left me. Now you're looking at a dead man walking. vibe, I don't mind. Let's leave it behind. I'm sure we can find a new way of life. Cause you killed all my dreams. You killed everything. Can go on living without you by my side. There's no death, there's no life. Kiss FM România, de unde extragem câteva mesaje. De la Ade Moldovan pentru întreaga clasa 8-a a Liceului Teoretic Petru Maior din Gherla, Cluj, și pentru toți cei care îmi sunt aproape, zice ea. Hori vrea Felipe și DJ Bo Micaela pentru Carla. Lavinia pentru cea mai bună prietenă Gabriela, te iubesc. Și de la Gabriela pentru coleguța ei Mădălina și prietenul ei Ștefan, un pupic dulce, și nu în ultimul rând pentru dragostea ei Iulian, un sincer te iubesc. Au mai rămas multe mesaje acolo, dar după cum bine știți, ne este imposibil să le citim pe toate. Revenim cu ele ora următoare. După scurtă pauză, încă 3 hituri ora aceasta. Corina, Tom Boxer și DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Lies, the heart's broken. You Back to the Party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine, ca de obicei, și piesa Non-House la 9 fix. Kiss Cash-ul a ajuns la 500 de euro. Atât avem mâine dimineață în prima oră de cronică. Asta pentru că Șerban Teodor din Ialomița, pe care l-am sunat în această seară, nu era pe fază și n-a știut piesa, motiv pentru care a pierdut 400 de euro. Continuăm mixul. Corina Ta, Tom Boxer și Morena Deep in Love și DJ Young deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please. The trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Kiss FM. Hello, hello, party people și bun găsit la o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. A fost și piesa Non House, de acum încolo încă 50 de minute non-stop hits. Sau, cum ne place nouă să spunem, numai hituri mixate fără publicitate. Înainte însă mai luăm câteva mesaje, câteva SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 din partea lui Don Corleone din Curtea de Argeș pentru iubita lui Mihaela. La mulți ani și happy Halloween în continuare, zice el. Pentru Andreea de la Îngerașul ei, Darius din Satul Mare, abia aștept să petrecem weekendul împreună. Și de la Negru din Slatina pentru Kiss Cash, alo Kiss Cash-ule, vin să te iau, pregătește-te. Păi, îți dorim multă baftă să pui mâna pe bănuți. Până una alta, hai să continuăm și mixul. De acum încolo, ziceam, încă 50 de minute non-stop hits. Michel Telu, chiar acum mai se ucipego. Don Omar și Lucenzo, imediat Dansa cu Duro. Iar apoi Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss FM, asculți doar hituri. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado,

Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi, weekend în toată regula, dar și podcastul la zi updatat, adică locul în care puteți să ascultați în timp real toate edițiile Kiss Kiss in the Mix sau să le downloadați gratis. Intrați pe site pe kissfm.ro/kkm. În 10 minute luăm alte dedichisuri, până atunci avem noua piesă Alessia, Ale cum e, Lucky Man Project Pumpin' și Xonia Remember. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Come on, come on closer, I need you tonight. Put your arms around me, we gotta make love.

Și o piesă foarte tare, noua ei piesă, Remember. La Kiss Kiss in the Mix avem mesaje, daily kiss-uri. De la Sorina pentru Flavius, te iubesc foarte mult și mă bucur să-ți dau câte un mesaj în fiecare seară la Kiss FM. De la Nadine pentru Eusebiu, la mulți ani puiule, și piesa următoare ți-o dedic. Aș dori pentru el, Alex Velamini în 2, că este hitul nostru din vara aceasta. Și de la Bianca pentru Laurențiu. Puiule, mai avem doar o zi până vom fi din nou împreună. Pentru că n-aș cerut piesa, avem chiar acum Alex Vela Minim 2, Antonia, Jamea și Nick Camarera cu Alinca, Nada Mas, imediat la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri mixate. Nada mas la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, iar de mâine din nou petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu mâine seară în Club Atos din Baia Mare, la balul bobocilor al colegiului Mihai Eminescu. Iar sâmbătă ne întâlnim cu partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Bavarii Focșan. Olic, Dan Fințescu și desigur Mr. Boba la regia de emisie. Hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Avem Laurențiu, Shining Heart, Deep Side DJs, Look Into My Eyes și Dr. Cucio la tarde se apuestă triste, ultimele trei piese din seara aceasta. La Kiss FM asculți doar hituri.

Mic și aproape început de weekend. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă ediție de Kiss in the Night, matinalul vampirilor timp de 2 ore împreună cu voi până în miezul nopții. Noi ne reauzim luni seara de la 7 la Kiss Kiss in the Mix în formula DJ Young și Jones, iar până atunci să aveți un super weekend, să ascultați Kiss FM, să mergeți la partiurile Kiss FM, să fiți cu urechile pe partidul Kiss FM și să luați bănuții la Kiss Cash. Multă baftă celor care s-au înscris la Kiss Cash. O seară bestială de la DJ Young și John C. La Kiss, asculți doar hituri. Go, go, go.